La posta de sol. Jo em creo quan el sol s'amaga, per darrere les muntanyes o el mar. La claror del sol s'apaga i el cel es torna una mica rar. Semblo ben bé una invasió, però no d'extraterrestres, de colors. El taronja, el groc i el marró es van expandint pel firmament sense por. El meu rellotge, entre la nit i el dia, pot ser que vagi d'hora o tard, però serveix a tothom de guia perquè anuncia que el vespre és arribat. Marina.